فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيدي دا عد الفرقان عاونا وحد كدو جيس دونتان ففاهن ليراد أهو لغيه ليو دقال اللوغة إتال رونادي ليدا مدى دولة فدرال كأمان تكرعي دولة كمقالة مقوكوري سورة ميدت كعيدا مدى دولة فدرال كاللوغة لاي مقوكوري أمان تلغو صوبان لغي دقم دا آدن يبال أي شبه الله دحي واليغا ولاية إسلاميغا أه إهيران أو أنك وريساني دقالة دي أغدن بي أي مانتا دعاي حالة دا قبالك كوح جواسيس أه أو مانتا لغو توقتاي مغالة دا كونيا برو أي قبالك شبه الله هوسي قدو بداسي كوكا له يحبين تلوح قرآنك أو كوداقن أياد كودا جيس دونتان برنامشك ومرك له يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. Gumaysiga ina doorata wa gunima weyne gardarooyin lama qaatay iyo shay gadafaaye jihaadka faral waaye inaan aadna naf iyo maal insha allahu wax alla wixii juhud aan ku bixin karno aan ku bixirno war nin liitahan noqonin nin ragba ilaahay ka dhigay muslim ah oo diin haysa ilaahay ka dhigay diinkaaga waa diinka ugu sharafta badan halkan waxa ku kulmay ololaha bulshada lagu la boorinayo jihaadka hadiyadaha ciidamada lagu tala galay dhamaysiga waxbarashada qalin bedelashada iyo waliba hadiyado haweenka ardayda ku dhawda walaayada ugu tala gashay bi maalamaha anaga haddana waxaan rabnaa in calanka tawxiidka inaan adiga difaacano oo adiga gaalada aan ula dirirno ula jihaadno ayaa adiga ma aan ku boorinaya dhalinyarta galagtiisa halaaga yaal galagtiisa cadaab ilaahay ba yaal galagtiisa sharaf darra taala أيها المسلمون في كل مكان أبشروا بنصر المسلمين وهزيمة الكافرين وخاصة في أفغانستان ومالي وفي الصومال أرض الهجرتين وهان لوشيغ إن يعني إن جهادك لله والله نير ينين ويني أنا هذا طلباتي شنجرة هاي هاد ذي واقع ذي نان هاد هاد لما ذي يقول يونت لما ذي بابنا قاتن جعله بس ديارنا هاي ما دام إلهي أدينك النواصة الصارع أو مجاهدين تدرتوا ذا وحكو برنا إنه إلهي وحنت كجبرية يا إنه جنة الفردوس قال ذا إنه كخر قاضو أيقنا إلهي إني جبي أيان إلهي إني برية يا دل يركم إذا هذا كله برا رجني أي دربا قابط كبلن قاضي إن ساعد أن وحي كذا بيا ديارو يهين إن إذا ما حركة الشباب المجاهدين أي كم النقدان سيوجا بربر دجال ما نسلم ركاسنا أي سجد عيان شيء هذا الكوسو دولي waxaan mujaahidiinta ugu daaqnay caagado 180 iyo laba caag iyo goyaal gaar iyo konton iyo dhowr xabo ula jeedada laba jeedana waxa weeye kalimada la ilaaha ilaaha ay ku noqoto waa barnaamij taxana ah oo ciwaankiisu yahay ku boorinta iyo ku baraarujinta jihaadka waana olole bulshada lagu dhiirigelinayo in ay ka qayb qaataan jihaadka kaasi oo ay qabatay walaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose haddaba barnaamijkan waxa uu bilaaban doonaa habeenka axada ee soo socota taariikhduna ku beegan tahay 7 Rabiicul Awwal 1444 Hijriga oo waafaqsan 10 bisha 10aad 2022ka saacadu markay tahay 2 saac iyo bar habeenimo waxaana lagu soo rogaal celin doonaa 9ka iyo barka barqanimo insha Allah gumaysiga ina doorata wa gunima weyne gardarooyin lama qaatay iyo shay gadafaaye gumac walaqata intaad girka dhigalayde gudinbaaba ka waabisiyo waliba gashani markaas agadood lagu daraa gamasyaagiye وهبين نمو الجمعاء أفرت بيش السدحاد سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريغة وفقصنا سقال إيا لباتنك بيش السقالات سند اللبادكون إيا لبي لباتنك إيميلاديغة أنكو بلون برنامج كالوحة dagaal lagu jabiyay askarta dawladda federaalka ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada Muqdisho ee gobolka Hiiraan. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay dagaaladaasi oo sawirada meedadka askartii lagu laayay lagu soo bandhigay degmada Aadan Yabaal ee Shabeelaha Dhexe. Qaar ka mid ah dadkii sawirada daawaday ayaan goor dhow idin soo gudbin doonaa, laakiin marka hore faahfaahinta laga helay dagaaladaasi iyo dhacdooyin kale oo dhacay waxa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Cali Aadan Maxamed. Waad maadsantahay Maxamed Daahir. Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo maanta barqadii ka qarxay deegaan dhacbariga gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, iyadoona sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay fuliyeen weerar kamaayn u badnaa oo ka kala dhacay gobolka Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka. Haddaan ku horeyno gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ee barqanimadii maanta, waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan oo ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen maleeshiyaad macawisley ah oo ku sugnaa deegaan dhacduleedka degmada Muqdisho ee gobolka Hiiraan. Tirada maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada dawladda federaalka looga dilay dagaalkaas ayaa gaartay 30, waxaana ku dhaawacmay 25 kale. Askarta la dilay waxaa ku jirtay 10 sargaal oo hoggaaminaysay ciidamada dawladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee maanta lagu xasuuqay duleedka degmada Muqdisho. Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxaa u suura gashay inay hesho magacyada saraakiishii iyo horjoogayaashii maanta lagu dilay dagaalkii ka dhacay duleedka Muqdisho, ee waxa ay kala yihiin Gurey, Cusmaan Caruud, Cabdi Turis, Salaad Tangi, Cilmi Hagar Guure oo ahaa hoggaamiyihii maleeshiyaadka macawisleyda, Xasan Cali Diirow, Masgarad, Cuthmaan Faarax Guure, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Maxamed Barre. Ee goor sii horreysay waxaa la baahiyey meydadka qaar ka mid a askartii maanta lagu xasuuqay dagaalkii cuslaa ee ku qabsaday duleedka degmada Muqdisho ee gobolka Hiiraan. Qaar ka mid a meydadkaas waxaa la keenay degmada Aadan Yabaal ee walaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe, dadka ayaana ku daawaday goob fagaare ah oo ay isugu soo baxeen. Haddaan intaas uga gudubno gobolka Hiiraan, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta deegaan hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ka fuliyeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo kamaayn oo loo dhigay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka. Deegaanka Baqdaad oo hoostaga degmada Afgooye ayaa waxaa kamin iyo 2 qarax loogu dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Inta la xaqiijiyey waxaa howlgalladan lagu dilay 3 askari, halka lagu dhaawacay 6 kale. Sidoo kale waxaa ciidamada dowladda federaalka howlgalkaasi looga gubay gaari qooqan ah iyagoona jiitay haraadigiisa. Ugu dambeenna, deegaan dhacduleedka magaalada Kismaayo waxaa maanta qarax lagula beegsaday askar ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland. Deegaanka Cabdidhoore oo hoostaga magaalada Kismaayo ayuu ka dhacay qaraxan, waxaana lagu gubay gaari sigsiig ah oo ay wateen ciidanka maamulka Jubbaland, iyadoona uu qaraxaasi ku dhintay 1 askari. Ee wixii warar ah ee howlgalladan ku soo kordhana waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah. أدبط أمها سنتاني محمد علي واليقى ولاية إسلامي أه إهيران شيخ قوليد أبو نبهان أيام كوري سنلي دقال دي مانتا كدعي بلايت كمقال دا مخوكوري إي حالة دا قبالك وقورين شيخ أيام ويدييي إنو نوغا وربيحيو حملة دا قبالك كدن كأه بحان ويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الأجمعين. أولا إله وأنا محد علي من سبحانه وتعالى بعد الحمد لله إذاعة القرآن أدبي سؤال شجوات إذا نقرأه ولاية حالة دا waa dagaaladii socday. Sida aad ogtihiin, dagaalada muddo soo hore soo bilowday dhowr bilood laga joogay ayaa walaalada ka jiray, ilaa ay cadawgiisana ay soo qaadeen dad iska shacab ah muslimiin oo lagu adeegtay qayb ka ahaayeen bariga fog qaybta waqooyi ayay dagaalada soo bilowdeen. Aakhirkiina dee waxuu saameynta ku yeeshay in badan oo walaalada ka mid ah ilaa ay cadawgiisana runtii hadda maanta waxay maraysaa in dhabarka jeediyeen qaybahooda kala duwana baqdintii iyo muxuu carabta bilowday. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in ay dhamaystirmi doonto inta dhimanna ay baabi'i doonaan si guud. marka dagaalkii waxaan maraynaa haddeer in Ilaahay tabaaraka wa tacaala ciribtooda ku celiyey oo intiqaamkii alle uu bilowday mujaahidiintuna isbaabtay la imaadeen Ilaahay nasirgiisana ay rajaynayaan ayna u bilaabatay. waataay waxaa jira in dagaal xoogan oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ee wilaayada Hiiraan. marka hore bal faahfaahin naga sii dagaalkaasi iyo sida uu ku bilowday. dagaalkaasu wuxuu ku bilowday cadawga sida aad ogtihiin waxay soo galeen maalmo ka hor meesha la yiraahdo Muqdisho oo sharciga lagu maamulayay, kadibna waxay ku soo fideen shala subax deegaanka loo yaqaano Qooxle waxay dhibaatooyin fara badan u geysteen dadka muslimiinta ay u imaadeen haday tahay mid xag akhlaaqda ku saabsan haday tahay mid xag nafta ku saabsan oo dad muslimiin ah ay laayeen oo meesha ay ku bileen maalkoodii waa qaateen dhibaatada fara badan bay sameeyeen waxayna soo gaareen deegaan koonfurta kaga aadan meesha la yiraahdo Muqokori kadibna mujaahidiinta ayaa u dulqaadan waayay runtii dulmiga iyo waxa ay ku dhaqmayaan weerarkana iyo bilowga saaka dagaalkana waxaa iska lahaa mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkooda ha galo waayahay maxaa khasaare ah oo ka dhashay dagaalka inta la og yahay weli ma xadidno khasaaraha cadowga gaaray cadowgu waa uu jabay dagaalka saaku bilowday runtii waxaana la dhihi karaa uu qorax dhacsaday intuba cadowga ayaa baaba'ayay oo jabay oo dhaawacmayay khasaarihiisa nimanka hubbaa laga hayaa waxaa dad fara badan baa ka dhintay taqriiban 30 qof waa baktiday waxaa dhaawacu u marayaa taqriiban wax dhan 30 intaa oo kale waxaana la fili karaa in ziyaada ay timaado waqtiyada dhow oo la yiraahdo dhimashadii waa sii tira badatay dhaawacii waa sii tira batay intuba waa dhici kartaa maadaama iyaga laftirkooda xitaa aysan weli wax badan ururinin oo laga yaabo dad badan inay ka maqan yihiin xitaa waxyaabaha naga soo gargaaray wahgaagka warna soo gaaray waxa ay sheegayaan in dagaalka maanta dhacay uu ku dhintay nin lagu magacaabo Cilmi Hagar Guure ninkan maxaad ka taqaanaa ninkan horta ilaahayga abuuray baa iga yaqaana subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa nin khaa'in ah ilaahay shareecadiisana ku xadgudbay dadka muslimiinta ana dulmiyey wuxuu ahaa nin magacaas magac dhaqan ku adeegta laakiin camiil la xagga kale ilaahay cadowgiisana u shaqeeya wuxuu ahaa mu'assiskii ama mu'assisiintii ugu waaweyneed magaca loo yaqaano muftadiinta macawisleyda raggii as-aasay buu lambar wan ka ahaa wuxuu ahaa sharta hadda socota ra'sigeedii buu ahaa oo dadkii deganaa oo muslimiinta ahaayoo shareecadooda hoosteeda ku noolaa ninkii taxriidiyey oo ku kiciyey inay la dagaalamaan sharciga alle dadkii u sababta ahaa ayuu ahaa marka wuxuu nin baaquuwiin buu ahaa ilaahay subxaanahu watacaalana maalin ku qabtay maanta ayuu ka dhigay wixii uu mudnaa wuu helay oo ah in ummadda ilaahay uu ka horleexiyo ilaahayna mujaahidiinta gacantooda uu ku bixiyo waxa u dhimanna waxay tahay waxa ilaahay uu kala kulmi doono subxaanahu wa tacaala oo annagaan ogeyno ilaahay uu ogyahay waayahay cilmi oo kale ayaa dagaalka ku jira maxaad u sheegaysaa dadka noocaas ah horta waana waxa ugu filan bayna tahay waxa hadda cilmi cawa ku dhacay ninka hadda maqaamkaas isaga isla joogay oo dadka xunxun oo ilaahay sharciisa la dirirayay agtooda qiimaha ku lahaa laakiin ilaahay agtiisa ka ahaa xaqiiqa ka ahaa waxaa looga tegay goob cidla ah caawa hadda su-aalihii baa ku bilowday waxa uu hadda ku jawaabi doonana ilaahayga abuurtay baa ayaga hadda waa nool yihiin qaybta baaqigu annaga aan naqaan oo hebel hebel hebel aan isnidhahno oo aan isu naqaano maqalyan isu naqaano aan isu naqaano waxa loo yaqaano wajihaan aan isu naqaano waxaan leenahay ilaahay u tawakkeena subxaanahu watacaala towbada ilaahay waa maftuux ilaahayna cidda u tawakeenta waa jecel yahay soo laabta xaaba naare ha noqonina dadka aada maanta ahalkii qaraabada u tihiin oo aada dabka geliseen oo aada baabi'inaysaan ilaahay wuxuu idinka rabay subxaanahu watacaala quu anfusakum waahliikum naaran buu idinka rabay maanta adinka ayaa shidaya xaabana ka dhigay naarta lagu shida leanna waxay la dagaalamayaan waa sharciga alleh waxay la dagaalamayaan waa kitaabkii iyo sunnadii wax abaalkooda dadka noocaas uu noqonayaana ilaahay baa horey noogu sheegay subxaanahu watacaala marka dadkiinana badbaadiya adinkana isbadbaadiya haddaa hadda diidaanna ilaahay subxaanahu watacaala marna lama diriri kartaa cidhibtiina waxay noqon doontaa wixii ku dhacay cilmi xagar guure alwaali in waxaa jira deegaano la idinka qabsada daatiin al-shabaab oo iminka dib aada ula wareegteen maxaad nooga sheegi kartaan deegaanadaas ilaahay fadlihii horta dhulkii la guurin oo meeshuu ku yaalla dadkii soo duulo waxbaan qabsanaynaa dhahayeen waxay ahaayeen dad fasaad keli ka shaqaynaya waxay baabi'iyeen hantidii dadka muslimiinta ahayd deegaanada laga baxo dhan waxay gubeen guryihii iyo aswaaqdii iyo muxuu ahaa ummadda wixii ku meelooda dhan bay baabi'iyeen leanna dagaalada wuxuu dhacayay si mufaaja ah meelaha qaar loo baneynayo dadka muslimiintana waxay ka carareen dadkan fasaadkooda naftooda un bay la baxayeen wixii ku haray waa baabi'iyeen horta halkaasu waa in dareenkaasi uu jira idaacadda alfurqaanna ay gaarsiisa ciddi dhegeysato ama deegaanada hadda cadowga uu ka baxay waa deegaana adu tiro badan waxaana ka mid ah tarda ayaa ka mid ah oo cadowga u yimid oo fasaad fara badan dhibaato fara badan ay u geysteen dad muslimiin ahayo meeshaa joogayna cawa meel ay ku dhibceen aan la ogeyn cidii dulmiyeenna aysan jirin ayagu gacantay ku dhigeen maqanna meesha xataa ay ku hayaan aanan ka warqabin وحكم إذا ديجانة عدو كبح وراء ومالن القوح وما تلاقي قطع كم إذا وحكم إذا ديجانة ماشي اللي رجسالي وحكم إذا ضاع وحكم إذا عيل هلي وحكم إذا نور صنح وحكم إذا عبد عجوين يد بريجا ماشي اللي رجع وبري إنتوا ضاعوا حكم ديهين ديجانة عدو ويمد إلهين وكساري وحكم إذا راح يحور إنتوا حكم ديهين ديجانة ربي بن أوسو النغلي الشريعة الغمامر وياي إذن كو حملو عالمي أهو جهيسان أياد جيسك كري وحاد ودان قرمت أو دنك أبارها إيانا بل محاد نوغ الشيء كتارين كاس مروى البقوفك مسلم كو عزيز حالة دا أدك إيا حالة دا فضو مرها دوقوفك إيمان ليه مسلم يهي مروى الباوة قوي أياد أو وحاس إي سعودان ونوع عاسي تاي وديقان ندي ندك نعدو بسيدا يهلي أيان حقا نوحا مجاهدين توقيد مينيين ولا رغب كذي بيسن يا بارك يا رنتي ظروفك كتير من أنجا ظروفك أنجلي لغة خدميني إن بدن أكمل الولاية وحلقة غيبي رشين المجاهدين تقول ترى جلنا دك ولا رغب مسلمين تا سيد الدجمة الجلالقسي بارجع محوها الدجمة ماشى اللي يراهدو دجان كعلور أو كتار الله قلبتك ماشى اللي يراهدو بلا برد مقيل ما ضبوها قبله ملك أسبوع أو محوها اللي يراهدو علوق اللي سوي يراهدو الدرس كله دقمدة ولاية الإسلامية بكل وحالك قيبي دقمدة عال علي يدك يكون ولا مسلمين تها وحالك جالسية حقا يدك أسوك وقوية قلبية فوق ولاية ده وحدود بيانات كدريس كالله أي الراشنك اللي قيبي عال عالي وصار انتو بغاشنك ولا قيبي وحال الراشنك اللي قيبي دك مسلمين تلو قيبي ماشا اللي يرى دقمدة مقوكوري رمتي أهيد ملك اللي قيبي لي عادو قمر وقريب كسوها وحال نومالين إلا عادة هادة إنك ما تلاش كوب أختي wuxuu sheegay waad ogeydeen raashinkii 420 iyo 2 qoys raashin loo qaybiyay oo muslimiin ah oo meesha degan ayaga oo aan weey dabka saarana cadawga meesha way yimid oo gacanta ku haysta caalamkii adduunkana wuxuu u sheegay waxa asagu ku sheegay in dad baqbaqtiyay meesha ugu imaaday wax maamul iyo nidaam aan haysan ummadaas marka kala dabeyntay nidaam kale sidaana loogu gurmanayo ayaa marka muhiimadu waxa weeye عشان قيبين تمشى سمارة سوولين واسع طاي ومستعجل. أو دجال هذا وحسامينا ما يدين كويلان. مايا مايا. سيد هذا أيضا الأوجي هاي على ولو يهاي أيه في عشان قيبين تسعتي صغر جاء يخبات كهرنا مجاهدين بجوكتي وحوري سنة نجومهين. وياه. والسوق الجبين يا وضبين تي محب أقرب باقي سا دك كود جاي السنة يا جارهان غير هيران وأدواري جودته. ولا الوح. قف مسلم الله در دارما وحقوقي مها بضان واتقوا الله تبارك وتعالى ووصية الله في الأولين والآخرين در دارن كألئ ومضاه كوة ظهري كوة ضمبه در دارمي ووصية الأنبياء والرسل وتقوى الإله سبحانه وتعالى وتنقف كبد بادس النارته وتنك جيس جنره وتقوى الله تبارك وتعالى ومد الأقبر أعماش الدنيا قفك يدين تيسبا ما آخر ديسة وحقفك وقيمة ليه هاي إلهي مركو كبغة سبحانه وتعالى وحا مركو دردار ما يددك مسلمين تسيقو دقارهان ولاد إسلامي إلهي وحوهي إن ددي هو مسلمين تألها كبغنه إلهي نآن اسكو إرنه أدوما دبارا عنه قلنه قدبك الله بعضهم دردار ما يوحوهي هذا هو السيود دولي وشاري لدريدك وكال ردك للدول ومراكمك كميدي هاي وطرك كميدي هاي وإثيوبياك كميدي هاي وقدر إيو سيدية السوق جرى كريسة أنت بالسوق جرى تلاتة بدن وسود دوري وحنا عن قادة دوري وعقيمة هي عرب تدم بأيران دوران ضد المسلمين تاع وكم يتكتيجين عدو جا إلهي قرب يقاشانها أمغونينا شرف بكون نوري ذي دين تينا تاي ستين إلهي شريعة دين الناس كم بمليسين وإيرين ده أذن كي يقبل إشي حمان تبع المجاهدين تقدم مايين الدين كورا المصلحة الله ديجا خير بأيدين جري حقوق دي حقك كإسكورة هيدين بكتابك على كوكلا دوران تيار كوكلا قادتين شرط دقيقة يحاسد نمدي بعد أن كبر حب بسبب المجاهدين بإلهي ذن كذا صار الدنيا دي النبأ الذي كذا شقي أوريجي يا خير كي وادوك تي واحد الذي كذا شقي كان الله ذي الذي ينفره أو مد الدنيا دولا لو شقي وناك بدن يا خير بدن بعد ستين وحرقنا كمان مقنين تحت الرأي التوحيد بتكون نوريدين إلهي تبارك وتعالى ضل شرفا ضعيدين أخلاق ذي الدين يا عيدين توصني حمان مجري شرعي إلهي واسقها وقيمها بدنها قروح بدنها تكون نوريدين بالوسود دولي dadka ku soo duuday kitaabka ala rabana adduunya ahaan iyo aakhiraan inay is saadiyaan ha u garab noqonina iska ciliya oo istaaga hubkiina qaata maalkiina dhiiba arkiina ku dagaalama mujaahidiinta garab u noqda ودعية عدوك مرنها أمحيننا عدوك إلهي سود وركلركو يلانا بحي يشي اللي هجدو كوها الله يباكوها بالله مرنا معينها أمقلنا الشرعية الله أمعينا إلهي سبحانه وتعالى جندي سلكاسة إهل دونتان وحا تبينه وإن إلهي سبحانه وتعالى قوش في نسلين نسلين سنورنا ما يستراء وحي كو حرمت هاي أنك أنت أن توصنانه هذا الدنيا دورين وحي كو حرمت هاي أنك أنت أن توصنانه إلهي سبحانه وتعالى وأن قولين دورا رب النصير يا إلهينا وحن ويديننا تبارك وتعالى إنه النصر يقول يا رب داوه سود دقدقه ونصيه شي قولة أبو نبهان والي قولاية إسلامي أهيران وقورمي داعد الفرقان يقاسيها لنا عكلة دقمدة آدن يبال إشابي الله دحيه وحا ماان تلقو صوبان نيقى سورادة ميدتك عيدمدة دورد خدرالكا إي لقو حصوقي دقالكا كدعين دولايتك مقرادة مقوكوري إي قبل كهيران وريهنا محمد علي أيها وريستي قار كميدة وحقراتكا شبي الله دحيه يكو كيمد هيران ويندهو تساري سورادة ميدتك دادكاسي وحاكو جري نبادون كبيش حواد لأي ولاية هيران ومليشي دي مانتلا لايي مقوكور وغصو بركاي هذا الواردو هاي مقعيق واحد لغادة حاج عبد الرحمن حيري بفهمت وعن هاد مرتبو هاي هاد دقمدة هادي بال وحانا كسوق هاي دقمدة مقوكوري وقبل كيران كتسان مفهمت ماشان وحا كدعي وحي, وحي لاهي اوغي هاي دادك عقل روني اوغي هين اي فلانا ينبا كدعي وحالا كيني تضوى بختي ونين لقول لليهي نمضو واي اولي لادو احمد هاجر مالي لليه وكميدي هاي قورة وكميدي هاي نكاس مدة سديد صراع هو واحد وشيغانا نمضون كا سد حالي بدحوين سبحود بو هاي نجاس بو كوهي السي تدكا انا ايدي كو اقول لها المهو الدبالينا هاي دقال كان اساس سواء بابلي إلهي فضل جيس دمانت عسكا قفل دلوغو سهري امامت نركي بغرطوية سبحود قلوغ على جلاها محقوق الدوبان ماذا حتى يقرباه ما صار نام واسيدي تجير وانا اقول في عباد امامت محقوق الدوبان طيب اذيقا ما يقمي ده لصوبا لقايا عندها ده كو اركتي هذا تضمن اركين لمانا وانا صوبا ده المغلاي ولي بسو قارين تذكى آدي بال بريها وابق لقل سنة وحل لها انما كو هيران انتصور نمينا يشاب لذا الحوسو دك سنة مانا لير الهي وطو من الله حقي سكي مدبا قد اللاعي لبن يقول لك فرنا مانتا الهي مهدي سفل لقيس واي مفات إلهي نمحك رجالي نانتا اي كبضل وقدم بين مليشيات كان اي سوق على دي دولة فضرالك ششايهان اي قدالك الريحيان محاد ليدا هاي وحان رقم باقيا هرتا دادكو اني ايوغو اسلام مريتانا في عن waxaa amalka soo qaato dhumar islaan ma aha maqhuri markii soo galay waxay jaahjaheen ee lugta ku jiideen raadto tawxiid meesha islaamka laga rulaa ilaaha illallah muhammad rasuulullah ku qoran meesha rabda saaka lugu laayay ila qox la sidoo kale shalay jaahjaheen ilaahay bil dagaalamayeen iyo rasuulkiisa in gaalahi sidaas ku cad gaaladuna moogtay madow cadaan kuma gaalowday amarka ilaahay la qaadida lugu gaaloba dadka marka waxa leenahay cid aqli leh oo ilaahay nu la damcaan haka waan tuudo oo yaa lugu toomin waxaanu inda sanad waayay wax jira ma aha waa aragday waayay arag ma ku nahay waxaan wax dulinimaa waayay dadka lagu fidnaynaya been waxaan idin furayna akoon xabada idin siinayna akoon nimankan hadda meesha la keenay maalin saddexaad waxaan maqlay ee jiraade waxa la loo sheegay lacagti aad akoonka away oo la yiri marka maqoori qabataan baa la idin siinaya maqoori marka yimaadeen la yiri kooxla marka qabataan baa la idin siinaya kooxlada maanta iteysa ayuu ma qabara ayaga la qabsi ilaahay fadligiis marka waxaan leeyahay hadaan lagu ka toomin laga fiirsado awlaada laga cisado dadku hadda meesha baqtiyood yaalo dad ilmaama ma aha ee waa dad waaweyn dadka waaweyn iyo dadka yar waxaan leeyahay ilaahay u dhawaadano rabbi ha ka cabsadaano baqtigaaga iyo dulmigaaga lagu ka toobo diinta allah ilaashanaya asiga ku filan ayaga anaga lagu filan waxa gaala soo keenta raxmar oo talmadiinta ilaahay lagu fadeena inta asan leeyahay salaam alaykum waraxmatullahi barakaatuh magacaygu walaal waa abdullahi xasan aray naqiib kamida noqobada gobolka shabeelaha dhexe alxamdulillaah waxaan taaganahay maqarka oo gobolka shabeelaha dhexe degmada adeebal ilaahay baa mahadle ilaahay wuxuu namakaniyay amni amnigaasna maaragtay ay sheeg rag baa damcay inay ku soo duulaan gobolka hiiraan ayayna bariyaan duulaan ku hayeen iyagoo iskarabsanaya oo ciidamo calalcuusa iyo kuwo bangaraafa iyo kuwo oo macawisley loo baxshay iyo shaatiley ayay ku soo duuleen qolooyinkaas ayaa meel hadda haddii bangaraaftii gacan adag ayaa la saaray kadib markii gawaari badan laga gubay soo socodkoodii noqodkoodiina gawaari badan laga gubay ilaahay qadarkiisa qaldihiis way jabeen iyagoo hasiimaysanayna dib u laabteen halkaas ay ku laabteen xeradooda baldoogle iyagoo dhulka dhaxsi hadba habeen meel geeda hoostada sii gelaya kadibna waxaan ugu haray qolooyin iska yaryaro iyaguna calal oo sii isku darsan iyo macaawisley ahaan ugu haray oo gobolka ku haray hasan naqatee ilaahay qadarkiis saakay mar ay labadii subaxnimo ay ahayd ama sideedda subaxnimo qof mid ay u taqaano ayaa gacan adag lagu qabtay adarga ali hadaanu nimaadna degmada aadin yabal maxamaanta lagu soo bandhigay halkaas waxa horteena yaala 7 qofood oo mid kamida laga soo bixiyay jeebkiisa boorso ku jirta boorsadaas oo lacago qalaad ay ku jireen oo qarqood ay ahaayeen dollar iyo ID card oo ku qoran yahay inuu yahay nabadoonka guud beesha cali madaxweyne ay ugu qoran tahay calaamad kristanana ay ku taalo uga taalo boga ay uga taalo boga ciidanka la soo bandhigay xagee lagu dilay ciidankaas waxa lagu dilay meel degmada Aadibaal iyo Muqukur u dhaxeysa oo Brian ay ka wadeen fantasiyoyin ay ka wadeen madba meel u dhaqaaqayeen waxay yimaadeen meel la yiraahdo Xawo Gadiid gabdho oo muslimaada ayay xijaabada ka jaxjaxaan waxay tageen meel la yiraahdo Qoxle iyo Gumare dhulkaas ay maratay dhibaatooyin badan dadka uga geysteen qasatan dumarka ay u geysanayeen indhashareerka si bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin xuraatiin xur ninka raba music uu tuma kara ki raba waa caway kara qof walba xur waaye xurnimadiina hadda idin timid ogaada iyagoo lay dhulka joogeen marka meesha hadda gacanta lagu saaro waa qoxle ee dadka degmada Aadan Yabaal bal ka waran sidee u arkaan ciidankan la soo bandhigay alxamdulillaah shukr ilaahay baa mahadle ilaahay asaga ku sheegay quraankiisa inna lanansu rusulana haw yiri iyo waladiina aamano yuu yiri ilaahay asaga garab iyo gacal yahiilo u leh diinkiisa asagana waardiisanaya wayna ogihiin dadku waxbay barteen berri hore jaahilka ah lagu ma jiro dadku diinta way fahmeen sunnada nabiga iyo kitaabka quraanka kariimka aad bay u akhristaan wayna ogihiin wayna ku kalsoon yihiin waxayna niyadoodu ugu faraxsan tahay dadku maysan guurin wali deegaankii degan yihiin in badan amaratay ii sheeg hanjabaado iyo telefoonada dadka ay yaqaaniin iyo waxaad ii sheegtaa hadba soo dhaqaaqe markii gobolku dumo gadaal u noqo oo 9 saac la gaaray aan lagu jiray intaasna handadaaday ehaday asan qatay dadka qalbigooda aad deganay oo Ilaahay balanqaadka oo ka balanqaaday in maaratay ii sheeg gaalana ay jabeyso muslimka mu'minintana uu heelinayo ayay dadku heystaan niyadoodana farxa ku jira maanta bandhiga la soo bandhigana farxiisi aasi laba jibaarmay ugu dambeyn maleeshiyaadkan ay soo qaladay dawladda federaalka shisheeyahana ay gadaal ka riixayaan maxaad leedahay waxaan leeyahay dadku dooman uu kala saaran yahay doomanka uu kala saaran yahay ayaana muujinaya waxaan ku leeyahay marka ciddi fitra ku dhalatay maaratay haddana muslimnimo ilaahay markeedii hore uu makaniyay ee ridowday waxaan leeyahay tooba ku furan ilaa nafta qarqaraha ay ka timaado ama qorxo oo wareego dhanka kale ka soo baxo tooba ku furan dadka Soomaaliyeed dad wanaagsan ay ahaayeen laakiin xilliyadan dambe waxna caba u baxay iyo gumaysta kalkaala u baxay waligeedna waa soo jiray ilaa markii Axmed Guuri dagaalamay ilaa markii Sayid Maxamed uu dagaalamay ilaa Sheikh Xasan Barsane ilaa maaratay Ciise maxkamadihi ilaa maaratay ay sheegeen shabaab mujaahidiin waxaan leeyahay waa la idin khalday ka soo noqo maanta tooba ku furantahay aan leeyahay intaasan leeyahay walaal gacal adeer waxaan joogaa markuu horeeyso degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe magaciigana waxaa la yiraahdaa Cabdulle Odaway Axmed waxaan ku magac dheer Cabdul Tuur Magarad waxaan ka nabadoonahay waxaan ka mid ahay nabadoonada beesha Buraale adeer degmada Aadan Yabaal waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo la filayay oo ayaanta lagu seexanayay waxaan anigu indheyga ku soo arkay meesha la keenay baahalaha ayaan tigay ninka lagu sheegay nabadoonka oo la yiraaho nabadoon anuu waxaan u aqaanaa basiirayda nabadoon gaaleed ayaan u aqaanaa magaciisa waxaa la yiraahdaa nabadoon gaaleed cilmi xagar guure ayaa la yiraahdaa waa ninkii beryahan dardarya ka waday gobolka Hiiraan oo laga hirgeli waayay oo laga seexa waayay asaga oo ummadda Ilaahay marahabaabiyay beenna u sheegay maanta wuxuu yaalaa degmada Aadan Yabaal wiiligayba waxaan maqli jiray niman ku shirbaaya wax la yiraaho nin nashaa uu shuba waayay nin nashaara uu ku shaara ku yaraaday war nin isuga dhanba adduunyaa waayaba waxaa intaasii dheer calaamad kristaanka ayaa ku tiilay anigu marka war hor naqiib koora u dhameeyay waxaan ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaali aabayaalka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa gaal waan garanaynaa oo murtad waan garanaynaa hooyooyinka waxaan leeyahay ilmo raaci shadaano magaca loo bixin maan leeyahay macaawis leeyahay maan leeyahay shaatiyaal baatin maanta Aadan Yabaal bay quban yihiin iyo meesha saaka lagu dagaalamay ayay meedkoodu dhoban yahay waxaan leeyahay hooyooyinka iyo aabooyinka ilmo raaci shadaano ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ay maanta xasan sheekh wuxuu wado waa filan beena waa ruwaayad umadda ayuu ku marahabaabinaya maanta waxay bilaabay in qabiil beeleed ay inta sameeyaan ilaayn macaawisley waa dagaalamaysiin shabaab si kale loogu ma aado idinka ayaa ku aada qalabka qabsada ay leeyin ma garatay waan gartay taasuna waxa weeye dhada roob naqawaysa waayo wax ka jira male islaamku inuu guuleysanayo ilaahay noo sheegay marka waxaan leeyahay ilmahayaan la ilmaha ay qaldayaan hooyooyinka dhalay iyo aabooyinka dhalay ilmooda ha cishadaano islaamku kor baa noqonaya waxaan leeyahay waa la dhimanaya ragga ilaahay dhimasha loo abuurey laakiin waxaan leeyahay nin walbo iyo ruux walbo minaad oday tahay iyo minaad wiil tahay adoo muslima dhimo oo adoo gaal ah isku dhiman waxay dhigisteen weli waxaad naga la socotaan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan waxaana kugu jirnaa barnaamijka dhuxa lix basaas ah oo u shaqeynaya sirdoonka mareykanka oo galinkii dambe ee maanta lagu toogtay fagaaro ku yaala deegaanka kunyabarow ayaan goor dhow idiin soo wadnaa laakiin markan ku soo dhawaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan allah u naxariistee sheekh nuur macal cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegeysi haboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام الله وحوره سبحانه وتعالى حربونا تضو وحي qaarkiin oo qaarka kale uga dheeraadsiiyey raggu waxay leeyihiin lirijaali nasiibu mima iktasabu waxay shaqaysteenay saami ku leeyihiin walinisaai nasiibu mima iktasabna haweenkuna saamiyay leeyihin waxay shaqaysteenay ku leeyihiin wasalu llaha min fadlih alla weydiisa deeqdiisa xaggeeda sidaas ayuu yihi alla subxaanahu watacaala suuratu nisaa ayadda ku jirta darsigan wuxuu kamid ah duruusteen imtixaanaha ahayd ee magaceedu ama qoral koraadkeeda guud oo ahay qur-aanka dhuux ee ku dhaqan aayaddana marka caawan horta allah macnaheedu waa maxay aayaddan waa ulajeedadeedu waxa waaye laba arrimuu allah uga hadla waxaana sababteeda markay ka hadlayaan ay culimmada axaadiista iyo culimmada tir marka la leeyahay aayaadkii axaadiistii ayay in badan dul istaageen macaanidoodii ayay ururiyeen markii aayad ay fasiraan axaadiis ay fasirayaan waxay ku fasirayaan aayaadkii kale ee macnaheedii ay urursadeen oy haayeen iyo axaadiistii macnaheeda ay urursadeen calaa dawi tilka alaayaati walaxadiid ayay ku fasiraan aayadda ama xadiidka ee maaha dad hawadooda raaca maaha mararka qaarkood hadday gafaan gafkaas hal ajiray ku leeyihiin mar haddii ay yihiin dad halgamaya ahalna waa inay ku halgamaan aayaadka iyo axaadiista si ay u fahmi lahaayeen oo ay waqti badan ku bixiyeen hadday gafaan hal ajir inay leeyihiin oo noo tilmaamo nabigu sala allahu alay wasalam hadday asiibaana laba ajir wasaba nusuulka markay ka hadlayaan waxay leeyihiin haweenkii ayaa waxay jeclaysteen in jihaadka iyo halganka diinta islaamka ee gaalada sankooda caanaha laga lisaayo ay ka qayb qaataan markaasay in badan raboodeen inay garaadahaas ama darajaadkaas say u helaan ka qayb qaataan jihaad marka axaadiis waa kontan jihaad aan le aada leedihiin oo aada dagaal uusan ku sanayn xajka iyo cumradii iyo alaabtii waay taasuu alla wuxuu soo dejiyay aayaddan walaa tatamannow ha raboonina oo ha kamana ama ha majeersana maa shaygii fadala allahu alla bihi shaygaba bacdakum qaarkiina calaa bacdina uga dheeraadsiiyey lirijaali nasiibun ay leeyihin saami mima iktasabu waxay shaqaysteen walinisaa'ina nasiibun ay leeyihin dumarku mima iktasabna wasalu llaha min fadlihi ina allaha kana bikulli shayin caliima aayaddu marka xaaladda ay soo degaysa waxaa lee dowladda islaamka dhisan tahay bulshadu aynan isaga darayn gaalnimo iyo islaanimo aysan isaga darayn xisbullaahi xisbu shaydaan ay kala degan yihiin laba daarood daarul islaam iyo daarul kufri la yidhaah waxaa hadda caalam islaami gaala ay u bixiyeen anagu waxaan naqan maaha waa istilaaxad aygu ay la yimideen anagu wixii aan naqiin waa daarul islaam iyo daarul kufri oo laga soo hambaqaadayo maka iyo madiino nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu makkah ka haajiro madiina aaday madiina diinta islaamka laga hirgeliyay dawladda islaamka kalaysa aaydahan oo kala soo dagaayay waa daarul islaam makkana waa daarul kufr iyo allaah iyo rasuulkiisa ayri waa laga diiday marka halkaas laga soo anbaqaadaya xaaladda soo dagaysa marka taas ay heeday iyadoo dadku meel kale aysan wax ka dhageysan warbaahintooda amba iclaamkoodu waa allaah iyo rasuulkiisa ayri waxaan kaloo dunida hadda la dhageysahayo oo markaan hadda aayadan dhuuxayno inaan ku dhaqanno ololayayno macnaheedu waxa waaye beesha caalamku maxay tiri warbaahin kale ayaana dul saaran 24 saac hadday habeenta iyo hadday maalinta haba waxaana la ku furay wuxuu shaydaan inaad marka waxaa la rabaa xaaladdaasna ay ku soo markay soo degaysa xaaladii aad iyo maanta farqi uga dhexeeyaan inaad fahamsan tahay si haddaad fahanto wixii waxaad haysatana aad u ilaashato wixii kaa maqan aad u baadi goobto aayadda marka macnaheedu waxa waaye haweenkii markay jihaadka raboodeen ayuu alla wuxuu leeyahay wixii ragga alla ku gaar yeelay haweenku inay u hanqal taagaan ma aha haweenka ilaahayaa wax ku gaar yeelay raggan alla wax ku gaar yeelay waxna waa ka dhexaysiiyey marka tamanimaysaan laba shay baa laydinka helo ragguna waxay leeyihiin saami waxay shaqaysteen haweenkuna waxay leeyihiin waxa ay saameeyeen waxay shaqaysteen horta inta tabarta dhaqaaqdo inta aad awoodo inaad dhaqaaqdoodan gaabi samayn kow midda labaadna inaad deeqda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haysta aad weydiisata labadaas arrimood yaa laga maarmaana laakiin maaha inaad dadka xasadoo tiraa yaa waxaan haddaba ka wareejiya haddee taas meesha kuma jirto labadaas arrimoodaa laga rabaa inaad inta tabarta dhaqaaqdo adoo fi xuduudi shariica adoon ka baxaynin aad daqaaqdood shaqaysato iyo inaad alla bariso labadaas laga rabo nimanka gaaleed hadda waxa ay ololayhayaan xaakamida ay hadda adduunkiiba ku findayeen waxay ka mid ah xuquuqda haweenka xuquuqda haweenka war xuquuq haween ma taqaanin allihii abuura yaqaan allaa yaclamu man khalaqahu allatiifu lkhabiir waxna ma ogidiin alla oga ina allaha yaclamu antum laa taclamuun insaanku mar haduuna taladii alle iyo barto uusan wax ku miisaamaynin waa daluum jahuula waaye xamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula dulmigoodii jahligoodii marka waxay leeyihiin xuquuqda haweenka meel looga dhaqay weligoodna arki maysa iyagoo xaqullaha sheegaayo xuquuqda bani aadamka liya ka yarays inay shayaadiin yihiin taasaaba kaaga filanba marka allah abuuray raggana shaqo u abuuray haweenkana shaqo u abuuray ragga iyo haweenka shaqo ka dhexaysana waa jirtaa sidii marka alla ugu jaangooyay ayaa ruuxa muslimka al rabaa gabar hadduu ayaa wiil hadduu yahaba inuu raadi ku noqdo radiya billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamadin sala allahu alayh wasalam wajabat lahu ljanna xadiidka saxiixayso ugu socdo inuu iyo dhuuxo aayadahan oo ku dhaqmaa laga rabaa alla abuuray sida dhegtaba alla abuuray ishana alla abuuray dhegta alla shaqo u abuuray oo inay wax maqashaa ishana alla shaqo u abuuray oo ah inay wax aragto haddii marka ruux dhuhana ayo yimaad dhegtu maxay wax u arki weysay yidhaah ishu maxay wax u maqli weysay yidhaah soo naga ordoo naga siko la dhihi maayo waa dhuhantee waxaad ogtaa ma leh ila adduunka waxaa laysku waafaqsan yahay gaalo iyo muslimba alaabta ama qalabka ruuxii farsamee inaan cid uga aqoon badnay haddii cidu tira anaa uga aqoon badan isku daydane ordoo naga tagaa le waa dhuhantee idan insaanka allihii abuuray ayaa sidaan uga warbixinaya adduunyo aakhiro oo adduun hadda ay joogaan aakhirana ay kusii socdaanne allihii iska lahay waaye asaa og marka marka dadku waxay ka hoosiyeen qalabkan qalabkan haddaan wax ku duubayno ninkii sameeyey cid uga aqoon badan haddii ay tira isku dayo waa uga aqoon badana waa lala yaabaasa leh orodoo nadaa waxaad ogtaa ma lehe taana marka waa inaan fahanaa dhegto alla in wax u abuurdhaalle inay wax maqasho ishuna ay wax aragto haddaad marka tira waa rogaa maya haweenku marka shaqooyin alla u diyaarileen waa hooyo marna waxa waaye 9 bilood iyo wax lamida waxay kusii da warkay kusii da marna iyo 2 sanana waa nuujihee in marka raggii meeshuu mara ay marto suurtagal ma aha laakiin waxna waa ka dhexayaan saan tilmaanaba alla waa ka dhexaysiiyey sidii cibaadaadka guud waxna raggay ku gaar yihiin sida jihaadka iyo ragga in la garaaco waxna haweenkay ku gaar yihiin sida ilmaha iyo daryeelkooda iyo waxyaalaha la xiriira ayagaas inay guryaha joogaan oo haddaba warshad waaye soo saaraysa wax qaaliyaho mujaahidiinta iyo ragga dhan ay soo saaraysaasay tarbiyaysaa nin kastood arkaysidee weyn waraa ah waxa hadaba maratay gadaashiisa hooyo soo tarbiyeeyso oo soo tartay inaad markaa ogaato waa laga marmaan arinkaas ee waxa shayadiintu ay ku dhawaaqaan adan dhig u dhigin kulliin waa inay shaqaysataa maxay u shaqeeyay waxa laga rabaa shaqada ninka laga rabaa iyadu shaqada ay wado yaa shaqo ugu filan hooyo way ilmahaasi hadaba maratay sida uu dhaqaaleysa u daryeelaysa marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo uga talabixiyay atala ku dhantahay tuugta kala iyo nagnagtoodana dhaka u dhigin hadii in yaro dhibacu iimaan kugu jirto qalbiga taasina marka waa sidaaso walaa tatamannu ma'naas ay wadata ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka soo uga talabixiyay sidaas in loo daayo waaye muslim kuna markuu sida u dayahay rag iyo haweenba way qanacsanaayeen nolol fiicanayna haysteen oo adduunkana xayaatada ayba haysteen waxayna ka badbaadeen maciisatan dhanka aakhirana rajay lahaayeen in aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajahaduu fii sabiili illah ulaa'ika yarjuuna raxmat allah wallahu ghafuur raxiim wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده waagaag lix bisaas u shaqeynaya sirdoonka Mareykanka ayaa maanta gelinkii dambe lagu toogtay fagaaro ku yaala deegaanka Kunyabarow ee Shabeelaha Hoose. Xukunka raggaasi waxaa faahfaahiyey mid ka mid ah qudaadda xarakada Shabaabul Mujahidiin. Alxamdulilah alqaayil fii kitaabi yaciduhum wayumannihim wamaa yaciduhum ashayطaanu ilaa guruura wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alqaayil ina allaha layumli lilzaalim حتى إذا أخذه لم يفلت وجاءت أعدائن حكم محكمة ذات ما أنتوي تاريخ ذو تهي سدح ذو بيس سدها تكون أفربغ لفرتن سدها هجرية وفاقصن سغال اللواتن بيس سغالات لوكن لوي اللواتن ميلادية وحا محكمة شراء الإسلام كلها هركياني إذا سنياه شكالة إذا سنها كواد يحيى عبد الشكور عثمان يحيى أفلو دادي ستاي اللواتن اللي حجر وحالوسو إذا إنو كترسيني هاي جاجوس لشقين هاي جواسيس مريكنك oo ka qayb qaabtay duqeymo ka dhacay Kunyabarow intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysan Yahya Abdishakur Usmaan Yahya Aflo wuxuu ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka waxaan shaqadaan jaajusnimo iyo soo bandhigay nin lagu magacaabo Muhsin waana ka aqbalay shaqooyinkan la qabtayna waxay kala yihiin sidatan kow waxaan sharaxooyin ka keenay xamar labo waxaan gudbiyay nambarada labo nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeyay saddex waxaan shaqaaleysiyay rag ayaga la shaqeeya afar sidoo kale waxaan la shaqeynayay hay'ad loogu yeero la dagaalanka xaq jirka iyo dhaqan cilinta shaqadeedu tahay in dhalinyarada laga musaafiriyo wilaayadka waxaan u diray dhowr qof waxaan lagu daray BS ta dhamaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha labaad Abdiftaax Cali Sheikh Ibrahim Abdiftaax Biibay dadii ustaay laatan inta dawajir waxaa lagu soo eeday inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka oo uu yahay shaqsigii shariicada dhigay idaacadda Al-Furqaan ee Kuunyo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay Abdiftaax Cali Sheikh Ibrahim wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka waxaan shaqadan jaajusnimo iyo soo bandhigay nin lagu magacaabo Muhsin Diyas Baro waana ka aqbalay sidoo kale waxaan mar galay shaqo jaajusnimo iyo soo bandhigay Axmed Deeshanta waana ka aqbalay shaqooyinkan la qabtayna waxay kala yihiin kow waxaan shareen galiyay idaacadda Al-Furqaan ee Kuunyo waana la duqeyay labo waxaan afar jeer soo saamiyay meel magaalada Kuunyo banaankeed ah oo ay ku soo dagi rabeen ciidamada Bangaraafa saddex waxaan magacyadooda iyo nambaradooda gudbiyay rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinkaasna waxaan ku qaatay lacago yar eedaysanaha saddexaad Axmed Abdullahi Ali Axmed Deeshanta dadii ustaay laatan afar jeer waxaa lagu soo eeday inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasista Mareykanka uuna ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay Kuunyo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay Axmed Day Abdullahi Ali wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan ka mid ahaa jawaasiista Mareykanka waxaana la shaqeynayay ugu yaraan muddo 2 sano ah maalin ayaa waxaa shaqo jaajusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo adeerkay ah lana shaqeeyo Mareykanka waana ka aqbalay kadib waxaa mar kale shaqo jaajusnimo ii soo bandhigay Muhsin Diyas Baro waana ka aqbalay shaqooyinkan la qabtay waxay kala yihiin sidatan kow waxaan aniga agaasimay duqeyntii idaacadda Al-Furqaan ee Kuunyo aniga ayaan amray in la dhigo shareeho labo waxaan gudbiyay nambarada iyo macluumaadka rag ka tirsan mujaahidiinta. Sidoo kale waxaan sawir ka qaaday rag ka tirsan mujaahidiinta, mana gaarin meeshii aan ugu talagalay. Saddex, waxaan mar soo sahmiyey meel ay ku degrabeen ciidamo bangaraaf oo duulaan ku ahaa kuunyo. Afar, waxaan shaqaalaysiiyey rag la shaqeeya Mareykanka. Dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag. Eedaysanaha afraad, Muxsin Cismaan Maxamed, da'diisu tahay 30 jir, waxaa lagu soo eeday inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, uuna ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay wilaayada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka, aynu ku waxyeelloween dad muslimiin ah. Intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay Muxsin Cismaan Maxamed, wuxuuna ku jawaabay sidatan: waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka Mareykanka, aniga oo jooga koonfurta Suudaan ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo gacansaar la leh sirdoonka Mareykanka, waana ka aqbalay. Kadib waxaan imid Kuunyo Barow, waxaana laygu xiray Abdalla Nuunow oo hortay la shaqaynayay Mareykanka si aan u wada shaqayno. Muddo kadib waxaan toos ugu xirmay gaalkii cadaanka ahaa. Shaqooyinkaan la qabtayna waxay kaliyiin sida soo socod: waxaan ka qayb qaatay duqeyntii Sheekh Ismaaciil Irtoogta, labo, duqeyntii Macalin Yahya, saddex, duqeyn loo geystay gaari Minobajeero ah oo ay ka badbaadeen raggii watay, afar, duqeyntii Kuusow Haaje, shan, duqeyntii uu ku shahiiday Macalin Muxdiin, shareexadana aniga ayaa u dhiibay Sadaam, lix, duqeyn loo geystay labo guri oo ku yaala Kuunyo Barow, aniga ayaana shareexada dhiibay. Sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaadka guryo ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta iyo nambaradooda. Sidoo kale waxaan shaqaalaysiiyey dad la shaqeeya Mareykanka, muddada aan la shaqeynayna waa 2 sano ugu yaraan. Dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacago. Eedaysanaha shanaad, Daahir Maxamed Salaah, da'diisu tahay 57 jir, waxaa lagu soo eeday inuu yahay jaajuus ka tirsan nabad sugidda murtadiinta, gaar ahaan qaybta Galmudug. Intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ku dalabtay Daahir Maxamed Salaad, wuxuuna ku jawaabay sidatan: haa, waxaan ka tirsanahay ciidanka nabadsugidda kuwooda dharcadka ah. Xilli hadda laga joogo sanad iyo bilooyin ayaa waxaan ka codsaday nin la yiraahdo Mahdi Cumar Moomin oo ah taliyaha nabadsugidda qaybta Galmudug si uu iigu daro ciidanka nabadsugidda, wuuna iga aqbalay. Kadib wuxuu i siiyey kaarka nabadsugidda, wuxuuna ii xilsaaray inaan ka dhex shaqeeyo odayaasha una soo gudbiyo xogtooda, weliba kuwa loogu tuhunsan yahay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab. Intaas kadib Mahdi ayaa wuxuu ii soo diray Muqdisho si aan u soo ogaado xogta odayaal joogay Muqdisho, aniga oo safar ayaa waddada la igu soo qabtay. Eedaysanaha lixaad, Borow Tukey Maxamed, da'diisu tahay 41 jir, waxaa lagu soo eeday inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, uuna ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay Saakow. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay Borow Tukey Maxamed, wuxuuna ku jawaabay sidatan: waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin xilibaan ah oo aan qaraabo nahay, laguna magacaabo Isaaq Sandheere, waana ka aqbalay. Asiga ayaa noo hayay xiriirka Mareykanka. Mar kale waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay Mustaf oo la shaqeeyo Doktor Ayuub, waana ka aqbalay. Shaqooyinka aan Mareykanka la qabtay waxay kala yihiin sidatan: kow, waxaan u shaqaalaysiiyey dad badan, aniga ayaana mas-uul u ahaa shabakadaas. Waxaan Saakow ka fuliyey aniga iyo shabakadayda 2 duqeymo. Tii ugu horreysay waxaan ku fulinay Sheekh Cabdiqaadir Kumaantoos, shareexadana waxaan u dhignay musqusha, waxaanu ku qaadanay lacag. Duqeynta labaad waxaan ku fulinay idaacadda Alfurqaan Saakow, shareexadana waxaa dhiibay JK ayaa dhigay, lacagna waan ku qaadanay. Sidoo kale waxaan Mareykanka u gudbinay macluumaadka guryo badan oo ku yaala Saakow ayna degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta. Waxaan qorsheynay oo kale in aan ka shaqeyno sidii aan isaga horkeeni lahayn wilaayada iyo bulshada, uuna u burburi lahaa ganacsiga Saakow. Shan, waxaan ka helnay xagga Mareykanka shareexooyin gaaraya 30 habo, 2 ka mid ah waxaan ku fulinay duqeymo, waxaana diyaarinay duqeymo kale. Waxaana la isoo qabtay aniga oo ku howlan shaqadaas, muddada aan la shaqeynayna waan sarad iyo far. Xukunka maxkamadda. Intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay waxaa lagu soo eeday eedaysanayaashu kor ku xusan iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qoraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay xukun u soo saartay sida soo socda: kow, in falku ku dhacayna uu yahay mid gaalnimo ah; labo, in lagu fuliyo dil xaduridda ah. Al-Maraji qawluhu tacaala: ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaa bacd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة المائدة الآية رقم 51. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والطيب الزاني، والمارق من الدين يفتر كل الجماعة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما. وقال الحافظ بن عبد البر: إن من ارتد عن دينه هل دمه وضرب عنقه، والأمة مجمعة على ذلك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حكم كازي وحكم سكنا ذي قراء القضية وحكم سكنا هذا، وبالله التوفيق. أنا دور تنفيذ. gudaha nacaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteena ba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.